Elf Voyager. Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün El Fuege programında canlı yayında bir konuğum var. Sevgili dostum, bandoneonist Gustavo Battistessa. Hoş geldin Gustavo. Merhaba, hoş bulduk. Gustavo ile keyifli bir sohbet yapacağız inşallah bir saat boyunca El Fuege'de. Alos Amigos'la başladık. Hmm. Gustavo'nun seçtiği bir parçayla başladık. Pontier. Armando Pontier orkestrası seslendirdi. Alos Amigos'la başladık. Hoş geldin Gustavo. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, her şey yolunda. Her şey yolunda. Hava çok sıcak sadece ama olsun. Yoksa. Gustavo ile bizim tabii tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Hepsinden bahsedeceğiz inşallah yavaş yavaş. İstersen. Zaman içerisinde. Ama şimdi önce biraz bir müzikle ısınalım. Biz de stüdyo ısınalım. Ne dersin? Olabilir. Programımızın adı El Fuege. El Fuege ne demek? Sen biliyorsun. Körük demek aslında. Bir de yani bandoneona öyle diyoruz. Bandoneon'u kastediyor. Peki El Fuege del Bandoneon, El Fuege de Buenos Aires evet. dendiği zaman. Buenos Aires'in bandoneonu. Bunu Troilo için, Troilo için evet, değil mi? Bu kullanılıyor. Evet. Bugünkü programımızdaki tangoların bir kısmını da Gustavo seçti. Gustavo da El Fuege del Buenos Aires'ten yani Troilo'dan Que Haste Bandoneon'u dinleyelim dedi. Değil mi? Çok güzel bir Şimdi parça. Şimdi Que Haste Bandoneon'u dinleyelim mi önce? Okey, kabul. Bandoneon'la başladık. Que Haste Bandoneon'la devam ettik. Troilo orkestrası seslendirdi. Aynen. Que Haste Bandoneon ne demek Gustavo? Bandoneon'un acısı gibi acısı, bir şey. Hüznü. Hüznü, serzenişi. Üzüntü. Serzeniş diye bir kelime vardır bizde aslında. Onu yeni öğreniyorum. Serseri biliyorum o başka bir şey. Değil. Serzeniş. Biraz böyle complain dedin ya. Sen evet. Hani, complain evet. gibi biraz daha. Complain in English. Bandoneon'un hüznü. Troilo neden Buenos Aires'in en önemli bandoneoncusudur sence? Onun sesi. Yani inanılmaz. Evet ses. Aynen öyle. Aynen öyle. İnanılmazdı. Yani ne bileyim. Yani teknik olarak çok daha iyi bandoneoncu oldu ve olacak. Oluyor her gün ama onun gibi çalamaz. Evet, teknik olarak yani, çok daha iyi bandoneoncular olmasına rağmen. Aynen. Onun müzikalitesi. Aynen. Değil mi? Müzikalitesi çok güzeldi. Muhteşem. O kullandığı vibrato özellikle. Evet, vardı, onu kimse yapamıyor. Onun kadar iyi yapamıyoruz. Nasıl yaptığını da bilmiyoruz, değil Biz mi? Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Koldan yani, mı yapıyor, dirsekten mi? Ya da bacakla. Evet, kendine has. En azından ben bilmiyorum ve çok arkadaşım da bilmiyorum. Belki bilenler oluyor. Yani. Kendine has ses rengini böyle elde ediyor işte. Aynen, yani, aynen. Que Haste Bandoneon'un bir de böyle bir enteresan hikaye. Onun bestecisi tabii. Juan de Dios Filiberto. Filiberto. Filiberto bunu bu parça 1918 yılında aslında besteliyor. Hatta bir yarışmaya yolluyor ilk başlarda. Öyle mi? Tabii 1920 yılında bir yarışmaya yolluyor. İki tango ile beraber yanılmıyorsam. Ama orada tabii bir sonuç alamıyor. Sonrasında Augusto Berto dörtlüsü ilk olarak seslendiriyor aslında. Başka bir bandoneoncu. O da çok iyi bir bandoneoncu. Evet, o da çok eskilerden. Flüt de var kuartetin içerisinde, gitar, flüt vesaire. O şekilde seslendiriyorlar ve aslında çok beğeniliyor parça. Hmm. Çok alkış alıyor ama Filiberto bunu yayınlayamıyor bir türlü. Hmm. Yayınlamak için böyle bir yayıncı arıyor falan, bulamıyor. En sonunda 1920 galiba, yanılmıyorsam, yılında kendi imkanlarıyla yayınlıyor. Ama ta ki Troilo 1944 yılında bunu kaydedene kadar parça aslında çok fazla bilinmiyor. Troilo'nun bu kaydından sonra esasında meşhur oluyor ve bütün bandoneoncuların aynı şey, yani versiyon, genelde bizim çaldığımız versiyon budur. Troilo'nun versiyonu. Bu aslında Piazzolla'nın aranjmanı. Aranjman Piazzolla'ya ait. Ama olabilir. Varyasyon o. Varyasyon kime ait çok bilinmiyor ama galiba bir akordeoncuya ait. Brunelli, Feliciano Brunelli. Feliciano Brunelli. Bir yani. Versiyon evet. Öyle ama gerçek olup olmadığını bilemiyoruz yani. Ha, buradaki, çünkü o sondaki bandoneon varyasyonun Brunelli'ye ait olduğu söyleniyor. Evet, biz de öyle aynen. Evet. Yani Piazzolla'nın aranjmanı Troilo Orkestrası seslendiriyor ve o efsane bandoneon solosu Brunelli'ye ait. O bandoneon varyasyonunda bütün bandoneoncuların zaten çalmaya çalışıyoruz. Çalmaya çalıştığı çünkü kolay değil. Hep birlikte çaldıkları bir zaten önemli bir eser ve önemli bir varyasyon. Hatta geçtiğimiz yıllarda Troilo'nun anmasına ait yapılan bir konser vardı Buenos Aires'te, yanlış hatırlamıyorsam. 3-4 sene önce. Evet. Evet, ben oradaydım. Yaşayan bütün yani, bandoneoncular neredeyse bir arada sahnedeydi. Yani çok bandoneoncu vardı ve doğru. Değil mi? Hı. Hep birlikte Kehas'ı seslendirdi. Evet, sonunda evet. Evet, muazzam bir zaten gösteriye, şölene dönüştü adeta. Ve ben her zaman bu parçayı çalmak istiyordum çocukken. Öyle mi? Evet. Bu parça çok seviyordum. Bir gün tabii ki çalmaya başladım ve artık 1000 defa çaldım. Gittikçe daha kötü çalıyorum. Yok, o ayrı bir konu. Senin ama bir tane YouTube'da genç yaşta çaldığın bir kaydın var. Evet. Solo bandoneonla, evet. Kehaste bandoneon çalıyorsun. YouTube'da Gustavo Battistessa yazınca ulaşıp izleyebiliriz onu. Ama diyorsun ki Troilo teknik olarak en iyi bandoneonculardan bir tanesi değildi. Peki aynen. Leopoldo Federico dersek? Bu çok çok çok iyiydi. O gerçekten çok iyiydi. Muazzam bir bandoneon. Evet. Teknik olarak. Teknik olarak ama ses olarak da. Müzikalitesi de çok iyiydi. Kişisel insan olarak da çok efendi, çok kibar. Evet. Çok yani evet, bir insan olduğu söylenir. İki defa sohbet ettim onunla ya, çok 5 dakika o zaman. Çok diyemiyorum yani. Ama onun da hani sanırım 90 küsur yaşında vefat etti, o da 3-4 sene evvel. Evet, çok çok az. Yani çok son yani. Ana kadar çalıyordu o da. Evet, evet, evet. Şimdi Leopoldo Federico, tabii bandoneon deyince Leopoldo Federico çok önemli bir isim. Bir tane ondan solo bandoneon parçası dinleyelim mi? Okey. La Cachila. La Rajuela. La Rajuela. La Rajuela. Bana diyelim. Sorma ne demek. Peki, sormuyoruz, direkt dinliyoruz o zaman. Thank you. Leopoldo Federico'dan dinledik. La Rajuela. Açık Radyo 94.9 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Ve bugünkü programımın konuğu sevgili Gustavo Batistessa. Arjantinli çok iyi bir bandoneoncu. Yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Benim de çok sevgili dostum aynı zamanda. Onu programa konuk ediyor olmaktan dolayı hem çok mutluyum. Ben de mutluyum. Teşekkür ederim. Onunla birlikte yapıyoruz bugünkü programı. Sosyal medya hesaplarımız El Alt Çizgi Fuege veya Facebook'ta El Fuege sayfasından son resmimizin altına, Gustavo ile birlikte bir resmimiz var. Onun altına yorum veya soru yazarsanız biz de elimizden geldiği kadar Gustavo'ya sormak istediğiniz bir şey varsa onları okuyup canlı yayında yanıtlamaya çalışırız. Leopoldo Federico'dan dinledik La Rajuela'yı. Az önce bana La Rajuela nedir diye sorma dedin Gustavo ama aynen, arada bana Gustavo açıkladı. Bir şeyi açıklamaya çalıştım, sen daha iyi. Ben anladım. anlatırken hani böyle kesik kesik olmasın diye çok burada söylemek istememiş. Ben önce hani acaba Lunfardo mu? Yoksa böyle daha... Yok, argo işte, değil bunun. Normal öyle bir şey mi var diye düşündüm ama değilmiş. Yere bizim aslında seksek diye bildiğimiz oyunun adıymış. Ya da ona benzer bir şey. Veya ona benzer bir çocuk oyununun ve yere tebeşirle çizilip taşla oynanan ve zıplanarak oynanan bir oyunun adıymış La Rajuela. Leopoldo Federico Solos de Bandoneon albümünde sadece solo bandoneonla yaptığı albümden bir parçaydı. Peki Gustavo hoş geldin. Hoş bulduk. Hem programa hem de Türkiye'ye. De gerçi yani bunun için biraz geç oldu. Kaç sene oldu Gustavo? O 12 senedir buradayım. 12 senedir evet. Türkiye'de yaşıyorsun. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere çok güzel Türkçe konuşuyor. bazen daha iyi, bazen daha kötü. Ama bu 12 senenin verdiği bir şeydi. Ben ilk yıllarda da hatırlıyorum. Hemen birinci, ikinci senede evet. Sen zaten çok muntazam Türkçe konuşuyordun. Bunun herhalde birkaç sebebi var. Birincisi bildiğim kadarıyla dil öğrenmeye zaten çok meraklısın. Yani evet, her zaman. Kaç dil konuşuyorsun Gustavo? Ne bileyim, İngilizce, Fransızca, Almanca. Biliyorum. Daha önce İsveççe'de biliyordum. İsveç'te yaşadığım için ama sonra unuttum. Biraz çatpat İtalyanca, Portekizce çatpat. Türkçeyi saymıyorsun. Türkçeyi ana dilin gibi mi hissediyorsun artık acaba? Yok, ana dilin yok. Keşke. Türkçe de var aslında. Türkçe de var tabii ki. Bir de tabii ana dilin İspanyolca var. 5-6 dil gayet konuşuyorsun. Dolayısıyla dil konusuna meraklı olduğun için de hızlı Türkçe öğrendiğini ben hatırlıyorum. Ona şahit oldum. Acaba iyi bandoneon çalmak için yine dil öğrenmeye meraklı olmak gerekli mi? Tabii ki. Yoksa merak yoksa gerçekten istek yoksa olmuyor. Her şeyin başında. Aynen öyle. Bir de bildiğim kadarıyla yurt dışında Avrupa'ya çok seyahat ettiğin, çok çeşitli evet. ülkelerde yaşadığın ve çaldığın için. Doğru mu? Evet yani yaşadım. Yani İsveç'te ve Almanya'da yaşadım. Diğer ülkeleri tabii ki sadece konserler için gidip geldim. Peki şimdi asıl soruya hazır mısın? Yani tamam. neden geldin Türkiye'ye ve neden kaldın? Ya neden Türkiye? Neden geldim? Oko Tango diye bir orkestra var. O orkestra beni getirdi buraya. Ben sürekli Almanya'ya gidiyordum ve Almanya'dan beni getirdiler. Çok daha kolay. Arjantin çok uzak. Ben zaten yani İstanbul merak ediyordum. Görmek istiyordum bu ülkeyi. Sonra geldim buraya. Önce şehre aşık oldum. Gerçekten İstanbul çok güzel bir şehir. Çok şehir gördüm hayatımda. İstanbul kadar güzel herhalde görmedim. Çok güzel. Gerçekten. Sonra tamam burada kaldım. Sonra ne bileyim evlendim. Eşim Türk. O yüzden burada kaldım sevgili 12 sene. Devrime de buradan çok selam. Tamam selamlar. Şu anda okulda. Belki dinliyor olabilir. Bakalım. Dinlemiyorsa da bizi duyar nasıl olsa sesimizi buradan. Aynen. Türkiye'ye geldin. İstanbul'da mı yaşamaya başlamıştın? Evet 4 sene İstanbul'da. 4 sene İstanbul'da yaşadın. O arada evlendin. Evet aynen öyle. Sonra Kaş Antalya'ya yerleştik. Antalya'ya Kaş'a gittiniz. Evet. 3 sene orada yaşadık. Arjantinli bir bandoneoncu Türkiye'ye geliyor, evleniyor, yerleşiyor ve Kaş'a gidiyor. Değil mi? Kaş'ta evet. yaşamaya başlıyor bir süre. Sonra? Sonra Zonguldak. Çünkü eşim Zonguldaklı. O yüzden oraya orada çalışıyorlar. Oraya şu gittik. Anda Zonguldak. Yani, evet. Türkiye'deki Arjantinli yegane bandoneoncumuz önce İstanbul'da hatta Güngören'de. Buenos Aires'ten Güngören'e keskin bir geçiş. Aynen aktarmasız. Aktarmasız da değil mi? Keskin bir geçiş. Sonrasında Kaş'ta yaşadın bir süre ve şimdi Zonguldak'ta yaşıyorsun. Evet. İyi ki geldin Gustavo Türkiye'ye. İyi ki buradasın. Çok çok teşekkürler. İyi ki seninle birlikte müzik yapıyoruz. İyi ki de arkadaş olduk. Ben çok mutluyum senin burada olduğun için. Hem bir müzisyen olarak çok sağ hem senin bir dostun olarak gerçekten. Teşekkürler. Umarım uzun yıllar sağlıkla, mutlulukla yine burada kalmaya, bir arada olmaya devam ederiz. Aynen. Peki burada neler yapıyorsun genel olarak? Yani birkaç grupla çalıyorum. Müzisyenlik yapıyorum. Müzisyenlik yapıyorum. Bandoneon çalıyorsun. Evet. Ve tango çalıyorsun. Evet. Benim bildiğim yalnız değilsin. Yani Arjantinli tek tango müzisyeni sen değilsin burada, doğru yok, mu? Yok. Benim çok iyi bir arkadaşım var. Ricardo Moyano. Ricardo Moyano. Veya Moyano. Ben öyle söylüyorum ama Ricardo Moyano söylüyor. O başka bir ilden geliyor. O La Rioja diye bir ilden geliyor. Ben Buenos Aires'ten geliyorum. O yüzden şive biraz farklı ama aynı değil. Peki Buenos Aires'lere Porteño diyoruz. Porteño, evet. Şimdi sen Porteño oluyorsun, Ricardo olmuyor mu? Evet, Ricardo olmuyor. Porteño değil. Peki. O La Riojalı. La Riojalı. Biraz peki. Zor. Onunla çalıyorum birkaç senedir. Ricardo Moyano gitarcı. Gitarcı. Bu da konservatuvarda gitar öğretmeni aynı zamanda. Evet. Öğretim üyesi. Ricardo ile ben aslında ben Almanya'dayken ortak arkadaşlarımız vardı. Var. Onlar ben her zaman söylüyordum İstanbul'a gitmek istiyordum falan filan. Onlar söyledi. Ricardo ile mutlaka görüş, çal, çok iyi bir insan, çok iyi bir müzisyen. Ve bir gün buraya geldim ve yani onun telefonunu buldum, ne bileyim, aradık. Bir ortak arkadaşımız vardı. O aradı. Sonra sohbet etmeye başladık telefonda. Sonra bir araya geldik ve yani çalmaya başladık yani. Ricardo ile burada tanıştınız. Evet, Türkiye'de evet, tanıştınız. Aynen öyle. Ve çok güzel bir ikili oldunuz aslında. Gitar, bandoneon. Bir albümünüz de var bildiğim kadarıyla. Evet. Dijital olarak yayınlanmış evet. olan. İki albüm. Evet, sanki evet tango, iki tane. Tango 42 Blue sanırım değil mi? Albümün ismi. Evet, Tango 42 Blue gitar bandoneon albümü. Peki. Şimdi hemen Ricardo ile olan kaydınızdan bir parça dinleyelim mi? Gaura. Garua. Garua pardon. Thank you. Garrua dinledik Gustavo Batistessa ve Ricardo Moyano ikilisinden. Garrua. Garrua. Olmuyor mu? Yani r dil. R, r, r, r. Garrua. Garrua. Evet. Oldu mu? Doğru. Garrua ne demek? Çiseleme. Yani hafif yağmur. Yağmurun çiselemesi. Çok güzel. Bir Troilo bestesi bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet. Garrua. Peki Ricardo ile birlikte bir ikili halinde çalıyorsunuz da. Konserleriniz, performanslarınız oluyor. Hmm, evet. Nerelerde çalıyorsunuz? Yani milongalarda çalıyoruz ama bazen konser salonunda da. Hı hı. Hatta Fransa'da da çaldık bir kere. Hı hı. Yoksa genelde Türkiye'de çalıyoruz. Milongalarda çalıyoruz dediğin tabii tango, tangero olmayan dinleyicilerimiz tamam, için hatırlatalım. Tamam, ne demek milonga? Evet, istersen sen açıkla. Dans gecesi. Evet. Öyle diyorsunuz değil mi? Evet, evet. Dans gecesine milonga diyoruz. İnsanların bir araya gelip bütün gece boyunca tango müziği eşliğinde dans ettikleri sosyal bir ortam aslında. Aynen, aynen. Orada canlı olarak gitar, bandoneon ya da çeşitli orkestralarla sen zaten sahne alıyorsun. Alıyorum. Peki. Başka buraya gelmeden önce kimlerle çalışmıştın Gustavo? Yani ben ne bileyim ya, çok grupla çaldım ama çok ünlü insanlarla çalmadım. Attilio Stampone. Ünlü insanlarla çalmadın, Attilio Stampone. Tamam, Attilio, tamam. Ama çok değil yani 2-3 grup yani. Olsun. Color Tango. Color Tango'da, Color Tango çok defa Türkiye'ye geldi. Hı hı. Hepsi birbirinden tatlı, hepsi birbirinden güzel insanlar. Yani evet, her evet. Her çok ayrı müzisyen. Buradan doğru. Hepsine teker teker selam yollayalım mı Color Tango'ya? Aynen öyle. Onu bizi, alamayacaklar. Bizi Türkçe dinlemiyorlardır, dinleseler de anlamayacaklardır. Ama ne derler hani bir söz vardır bizde. Bu arada Gustavo benden bayağı bir kelime, bir Türkçe öğreniyorsun değil mi sohbetlerimizde? Dilden çıkan kulağa gider ama kalpten çıkan kalbe ulaşır diye bir laf vardır bizde. Dolayısıyla biz selamımızı kalpten yollayalım. Aynen mutlaka öyle. Onlara ulaşacak. Ulaşsın. Nasıl diyor siz? Corazón a corazón. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Evet diyebiliriz. Buradan sevgili Color Tango'da, Color Tango elemanlarına. Başta Roberto Alvarez olmak üzere. Evet. Hernan. Hernan. Evet. Fernando. Fer. Fernando Kemancı. Rodriguez. Tito. İkinci kemancı. Aa, o ben çaldığım zaman o yoktu. O genç ama tabii. Evet, genç. Evet, evet. O. Mariana var şu anda piyanoda. Mariana Diaz çok. Mariana Diaz çok sevgili çok dostumuz. Çok iyi eski arkadaşım Mariana Diaz. Çok tatlı bir insandır. Evet. Gustavo. Gustavo Hunt. Gustavo da Hunt. Pojo. Pojo değil mi? El Pojo. El Pojo evet evet. El Pojo. Ve Robertito solist. Evet Roberto. Ay unuttum şimdi soyadını. Roberto De Carre ama De Carre. Küçük De Carre. Roberto oldu. Yani birin esas Alvarez'le karıştırmamak için ona küçük Roberto manasında Robertito diyorlar. Aa, Robertito. Doğru. Robertito. Ve basta Manuel. Manu. Manuel. Evet Manu. Evet. Hepsine çok selam sevgi yollamış olalım. Color Tango'ya buradan. Onlar da Türkiye'ye sık sık geldiler. Burada da sık sık konserler verdiler. Benim de her biri çok sevdiğim dostum oldu ayrıca. Buradan tekrar selam yollamış olalım. Peki Color Tango. Attila Stamponi başka. Juan D'Arienzo, orkestra Juan D'Arienzo ama Juan D'Arienzo yoktu. Yani birkaç sene önce vefat etmişti. Hı hı. Ama orkestra şefi olarak Carlos Lazari. Carlos Lazari kimdi? O bir bandoneoncu. O 30 sene boyunca bu orkestra ile çaldı. Yani Juan D'Arienzo ile çaldı. Sonra Juan D'Arienzo öldü ve Carlos Lazari yani şef olarak devam etti bu orkestra. Onun ismini yaşatmak adına aynı zamanda. Aynen öyle. Şu anda devam eden orkestra La Juan D'Arienzo diye bir orkestra evet, var. Evet ama onlar bambaşka. Onlar çok genç. Genç onlar. Evet. Onlar onun devamı niteliğinde bildiğim kadarıyla. Çünkü... Evet evet. Yani bandoneoncu o da Lazari onun torunu. Torunu. Carlos Lazari'nin torunu. Torunu ve Carlos Lazari'nin bandoneonuyla çalıyor bildiğim kadarıyla. İyi olabilir. Herhalde bandoneon ola. Evet, ona kalmış olabilir yani. Peki bu şimdi yine bir müzikle devam edelim. Juan D'Arienzo'yu ve orkestrasını ve onun devamındaki orkestrayı zaten tango severler gayet iyi biliyorlar. Color Tango'da keza çok bilindik bir ve milongalarda çok çalınan orkestralardan ama Stamponi o kadar milongalarda çok fazla çalınmıyor. Çünkü daha ziyade konser. Yani aynen yapıyor, öyle değil mi? Evet. Aynen. Şimdi dilersen Stamponi'den bir parça dinleyelim olur mu? Mi amigo Colo mu? Cholo. Mi amigo Cholo. Mi amigo Cholo'yu dinliyoruz Stamponi'den. Mi Amigo Cholo'yu dinledik. Attila Stampone Orkestrası'ndan Gustavo Battistessa canlı yayın konuğumuz. Gustavo da bir dönem Attila Stampone Orkestrası ile birlikte çalmıştı. Aynen, aslında bir tur. Turne. Evet, Japonya ve Çin. Oo. Evet. Aslında başka bir bandoneoncu vardı. O çalamadı, o zaman yedek olarak ben gittim. O onun yerinde. O sayede Japonya ve Çin'de. Aynen öyle. Turnede birlikte olmuş. Ve bir balet klasik balet. Julio Boca. Hı-hı. Çok ünlü bir baleci diyorsunuz, değil mi? Balet ya da balerin. Yani. Onunla beraber. Yani hem klasik dans gösterisi, klasik bale hem tango. Aa, hem tango. Evet. Harika. Çok güzel projeler var tabii böyle, değil evet, mi? Tabii ki. Yani tango bir gösteri orkestrası olarak da Sexteto Mayor, Forever Tango gibi orkestralar. Hem tango gösterisi hem de biraz daha böyle senin anlattığın üzere bale gibi daha klasik yani kökenli şeylerle de bir evet araya gelip sahne yani çok güzel alıyor. Bir şey oluyor. Evet. Güzel proje. Peki Mi Amigo Cholo. Cholo ne demekti? Cholo mi amigo, arkadaşım ya da dostum. Cholo bir takma adı. Takma. Arjantin'de mi yoksa Buenos Aires'te mi yoksa tango dünyasında mı? Bu takma adlar çok fazla sanırım. Ya yok, sadece tangoda değil. Yani bütün ülkede her ülkede oluyor bu takma adları, değil mi? Bizde o kadar fazla yoktu. Öyle mesela mi? Belki eski dönemde yani eski dönemde biraz daha takma isimlerin olduğunu biliyoruz ama tango müzisyenlerinin, tangocuların çoğunun neredeyse bir takma ismi var. Yani evet var. Bizde de var, evet, doğru. Arjantin'de genel bir şey bu anlaşılan. Yani evet, genel. Peki senin takma adın nedir? Yok, hiç olmadı çünkü benim ailem hiç sevmiyordu o şeyleri. Öyle mi? Evet, öyle. Anne babam hiç sevmiyordu, o yüzden bir takma adım olmadı. Olmadı. Hiçbir yerde olmadı. Tüh. Belki bu saatten sonra sana burada Türkiye'de bir takma isim yapıştıranlar olabilir. Yani şundan sonra. Olabilir. Çünkü bir yandan da sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan El Fuege veya Facebook'taki El Fuege sayfasından fotoğrafların altına yorumlarınızı, sorularınızı alıyoruz. Erman Gülerman bir soru sormuş. Önce neden Türkiye diye soracakmış zaten, onu konuşmuş zaten, olduğumuz için teşekkür ediyor. Ama neden bandoneon diye bir soru soracak. Onu zaten ben de soracaktım. Ona birazdan geçelim. Neden bandoneon ve bandoneonun çalmanın, bandoneoncu olmanın, bandoneon öğrenmenin zorluklarından ve biraz da bandoneondan bahsedelim biraz sonra. Ama şimdi hazır seni burada yakalamışken stüdyoda, bandoneonun da elindeyken senden bir canlı tango dinleyebilir miyiz Gustavo'cum? Çalmaya çalışacağım sizin için. Peki. Gustavo'yu dinliyoruz şimdi. Ne dinliyoruz Gustavo? Bu parçanın ismi El Día Que Me Quieras. Ne demek? Beni seveceğin gün. Hı-hı. Bir Gardel. Evet. Carlos Gardel ve Lepera. İki kişi bunu besteledi. Gustavo Battistessa, Türkiye'deki Arjantinli sevgili dostumuz bandoneonist Gustavo Battistessa şu anda Açık Radyo'da El Fuege programında canlı yayında sizler için solo bandoneon seslendiriyor. Thank you. Ellerine sağlık Mustafa'cığım. Çok teşekkürler. Teknik Masa'da Selahattin alkışlarını duymuyorsunuz. Teknik Masa'dan Selahattin Çolak'a da buradan çok teşekkürlerimizi iletelim. Eminim ki dinleyen herkes zaten büyülendi. Çünkü ellerine sağlık. Harika çalıyorsun gerçekten Mustafa. Teşekkürler. Bence gerçekten çok dünyanın en iyi bandoneon oyuncularından bir tanesisin. O yüzden Türkiye'de seni ağırlıyor olmaktan, seni Türkiye'de senle birlikte yaşıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Tekrar ellerine sağlık. Tamam, güzel yorum için. Teşekkürler. El Dia Que Me Quieras dinledik. Gustavo Batistessa'dan canlı yayında Açık Radyo'da El Fuege programında. Peki, bandoneon dünyanın en zor aletlerinden bir tanesidir diyorlar. Gustavo ne diyorsun? Yani şimdi bilmiyorum. Yani çok sene çaldıktan sonra artık bilemiyorum ama başlamak için... Ne zaman başladın ve sevgili Erman'ın sorusunu da sormuş olalım. Neden bandoneon? Okey. Ben 14 yaşındayken başladım yani. 30 seneden fazla önce. Neden bandoneon? Ben evdeyken tango dinliyorduk. Babam tango dinliyordu daha fazla. Annem daha fazla klasik müzik. Ben tangolar seviyordum, çok seviyordum ve bir alet ilgimi çekiyordu. Bandoneondu. Bana sorma neden, çünkü bilemiyorum. Ama ne bileyim bana çok hoş gibi geldi. Bir de çok nota çalıyor. Diğer aletlerden daha fazla nota çalıyor. Aslında gönül düştüğü zaman değil mi? Bandoneona gönlün düşmüş demek. Evet, senin. Aynen. Yani öyle şeyler biz bilemiyoruz neden. Tabii. Sen dinliyorsun bir orkestra ve bir alet seni çekiyor. Seni çekiyor ve sen bilmiyorsun neden öyle. Aşk diyor kimileri buna Gustavo. Ya aynen öyle bir aşk gibi bir şey. Evet peki. Sonra? Hatta dur sonrasına girmeden önce seni hem bir dinlendirelim. Tango'yu seviyorum dedin. Tango'yu evet. Zaten seviyorduk, dinliyorduk dedin. Peki Türkiye'de yaşıyorsun 12 senedir. Evet. Mutlaka Türkçe tangolardan haberin vardır. Yani tabii ki birkaç tango her zaman çalıyoruz. Çalıyorsun. Yani. En sevdiğin tangolar, Türkçe tangolardan birkaç tanesinin ismini yani, söyle bakalım. Özleyiş mesela. Özleyiş tangosu Necip Celal'in. Mavi Kelebek. Mavi Kelebek İbrahim Özgür'ün bir tangosudur. Başka? Hatta Mavi Kelebek'i hemen aslında dinleyebiliriz. Hazır adı geçmişken. Bandoneon Orkestrası sevgili Ertuğrul Sevsay'ın Viyana'da ortaya çıkardığı, Viyana'da kurduğu Bandoneon Orkestrası'nın 1999 yılında yaptığı bir albüm var. Bandoneon Orkestrası ve Ertuğrul Sevsay bir Türk tangocusu olarak Türkçe tangoları da tabii Arjantin stilinde yeniden düzenleyip yeniden seslendiriyor. Şimdi Mavi Kelebek ve o bahsettiğimiz diğer bütün tangoların eski plak kayıtlarını hepimiz zaten duyuyoruz ama Ertuğrul Bey'in öncülüğünde bu tangolar Arjantin stilinde ve tipik orkestrayla yani 4 bandoneonun yer aldığı bir orkestrayla seslendirildi ve 1999 yılından bir kayıt var. Sen hiç dinledin mi daha önce bu kaydı acaba? Bir defa. Dinlemiş miydin? Şimdi Mavi Kelebek ve arkasından da Yalan Tangosu'nu bir potpourri halinde yapmışlardı albümde. Bandoneon Orkestrası'ndan Mavi Kelebek Tangosu'nu dinleyelim. Vokalde solist olarak Bağdasar Bayvertyan var. Bana gönül zevkini sevdasıyla içiren o ümitsiz yılları gözyaşıyla geçiren ey ilahi sevgili doymam aşkın tadına mavi kelebektirim sevdamızın adına bütün günah benim mi? Niçin ben çekiyorum? İnan sevgilim, inan severek çekiyorum. Olmazdı emellerimin katili kahpefe. Saydın beni çapkın yüzlü kelebek andın ama aşkımı anlasaydın. Mavi kanatlarında yalnız benim olsaydın. Dağıldı tatlı koku bir gece rüzgarında. Okşadım kanamadım seni öksüz bağrımda. Temmuz'un 18'i ağlatsın ikimizi. Boğazın sularına düşsün mehtabın izi. Mavi Kelebek Tangosu'nu dinledik. Bandoneon Orkestrası seslendirdi. Gustavo Batistessa ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, neden bandoneon demiştik? Gördün ve bandoneon enstrümanı seni çekti ve bandoneon öğrenmek istediğini anlatıyordun. Evet, sonra oradan devam edebiliriz. Sonra? Yani ama tabii ki yani Arjantin'de çok daha kolay bandoneon seçmek. Hı-hı. Çünkü çok kişi bandoneon öğrenmek ister. Tango yaygın bir müzik zaten. Aynen öyle. Tango her yerde var. Arjantin'de, Türkiye'de yok. O yüzden yani bir çocuk bilmiyor bir bandoneon nedir. Burada Türkiye'de. Türkiye'de. Orada çok daha kolay karşılaşabiliyorsun. Aynen öyle. Sonra nasıl başladın? İlk eğitimin, ilk çalışma yılların nasıl geçti? Aslında ben özel ders aldım. Hı-hı. İki defa diyelim 6 ay önce. Sonra devam ettim. Kendin çalışmaya. Tek başıma. 4 sene sonra bir daha 6 ay boyunca bir hoca ile böyle bir şey, garip bir şey yaptım aslında. Konservatuara gitmedim. Bandoneon'un konservatuarda eğitimi var mı? Var. Şimdi eskiden de vardı. Vardı ama ben biraz garip bir çocuktum. Ama benim de bildiğim bir sürü bandoneoncu böyle senin gibi özel dersle öğreniyor. Yani konservatuarda bandoneon ama klasik müzik konservatuarında yok bildiğim kadarıyla, var mı? EMPA'da var şu anda. EMPA ve Buenos Aires'te. Sanıyorum şimdi 2 ya da 3 yerde var. Ama yeni 30 sene önce yoktu tabii. Sadece 1 yerde vardı. Evet, zaten bu şekilde öğrenim biliyorsun yani, anca. Evet. EMPA'da zaten klasik müzik konservatuarı değil, popüler müzik okulu. Aynen öyle. Bildiğim kadarıyla halk müziği ve popüler müzik öğreten bir okul. Dolayısıyla aslında klasik müzik, esasında tabii bandoneon Alman icadı bir enstrüman. Aynen. Ve klasik müzik icra edilmek üzere icat edilmiş. Aynen öyle. Ama klasik müzik camiasında çok fazla yer yok ve klasik konservatuarlarda eğitimi de yok. Bir tek benim bildiğim Fransa'da konservatuarda ders olarak öğretiliyor. Juan José Mussolini. Evet, onun okulu. Onun okulunda evet. hem tango. Klasik müzik hem tango öğretiliyor. Ama Buenos Aires'te de benim işte hani 3-4 sene evvel oradaydım. Bildiğim kadarıyla bir tek EMPA'da yani popüler müzik okulunda vardı. Hala daha konservatuarda klasik bir eğitimi, metodolojisi yok. Dolayısıyla aslında mecburen bir yerde kendi kendini öğrenmek ve özel dersle takviye evet. almak durumunda kalıyorsun. Peki Erman demiş ki yine bir fotoğrafımızın altında soruyu sormuş. Müzisyen olmasa ne olurdu Gustavo acaba diyor. Çok şey olmak isterdim. Neydi? Dil bilimci, kimyacı. Kimyacı. O şeyler yani. Ama dili filolog. Olan merakını biliyor. İspanyolca dersi ve dil öğretiyor musun? Burada İspanyolca dersi veriyor musun? Ben birkaç sene önce birkaç öyle öğrencim oldu İspanyolca. Hı-hı. Öğrencileri. Şimdi bir daha öğretmek istiyorum. Yani İspanyolca. Hı-hı. Zaten o zaman İspanyolca öğrenmek isteyenler sana ulaşabilirler. Aynen öyle. Peki. Bir mail atsınlar. Facebook hesabın da var ya aynı da, zamanda. Ya da sana oradan ya da buradan senin iletişim bilgilerini alıp İspanyolca öğrenmek için de sana müracaat edebilirler. Bu kadar dil merakı zaten olunca, ana dilinde İspanyolca olunca zaten zorlanmayacaksındır diye düşünüyorum. Peki Türkiye'ye geldin. Türkçe tangolardan haberim var. Peki Türkiye'de ki bandoneoncular hakkında bir fikrin var mı? Şimdi bir Arjantinli olarak Arjantin'de her yerde bandoneon var. Yani bandoneonla, burada yok. Burada yok. Burada sadece Tolga Salman var Ankara'da. Hı-hı. O da yakın arkadaşım. Sen varsın. Ortaç. ondan sonra yani öğrenenler var. Yani çünkü az önce senin söylediğin gibi bandoneon burada hani Arjantin'de, Buenos Aires'te her yerde karşına çıkabilecek, herkesten çok kolay öğrenebilecek, birilerini bulabileceğin bir enstrüman, hocasını bulabiliyorsun, metotlar, notalar kezayla var. Yapımcısı, tamircisi var Buenos Aires'te. Evet. Türkiye'de tabii bunların hepsinden biz uzağız. Yani. Zaten bandoneon çalmak için birazcık çılgın olmak lazım derler. Biraz mı? Yani tamamen. Tamamen mi? Yoksa olmuyor. Olmuyor değil mi? Hele bir de bunu böyle uzak diyarlarda Türkiye gibi bandoneondan, o kültürden çok daha uzak bir yerde yapmak çok daha zor ve bayağı bir çılgınlık işi. Sevgili dostumuz Kandiyotiler, yani muhtemelen Senur yazıyor bunu. Demiş ki sizi birlikte ilk nerede ve ne zaman dinleyebiliriz? Birlikte yürüttüğünüz projeleriniz var mı demiş bize. Birlikte yürüttüğünüz olacak. Projelerimiz var mı Gustavo? Dün mesela, dün güzel bir akşam. Güzel bir akşam oldu. Biz Gustavo ile birlikte olduğumuz zamanlarda ara ara bir araya geldiğimiz zaman birlikte çalıyoruz iki bandoneon. İnşallah en kısa zamanda bunu bir proje haline de dönüştürüp burada birlikte çalıyoruz. Aslında yıllardır fikren tabii bunu yapıyoruz ama Türkiye'de öyle. Bunu yapmak gerçekten biraz zor. Biraz zor ama yine de her zaman yapmak istiyoruz. Ama şöyle yapalım mı o zaman, hazır bu canlı yayında birlikte bir söz alalım, birlikte bir söz verelim mi? Birkaç ay sonra bu program yayın dönemi bitmeden... yine Açık Radyo'da bir araya gelelim ve iki bandoneon çalalım. Aynen. Olur mu? O arada da işte bu projenin temellerini atmış oluruz. Ne dersin? Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Peki tamam. O zaman yakın zamanda tekrar Açık Radyo'da seni konuk olarak göreceğiz. Tamam. Ama ben sözü biraz da şuraya getirmek istiyorum. Türkiye'de Orhan Avşar diye bir bandoneoncu vardı. Hiç duydun mu ismini? Duydum. O galiba Arjantin'e gitmiş... Orada birkaç sene yaşamış, bandoneon öğrenmiş. Tabii bandoneon bir şey biliyorum. Arjantin'de yaşıyor, bandoneon Arjantin'de öğreniyor ve daha sonra Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'de ki aslında ilk tango orkestralarından bir tanesini, bandoneonun yer aldığı gerçek Arjantin stilindeki ilk tango orkestralarından bir tanesini kuruyor. Çok genç yaşta tabii vefat ediyor, kaybediyoruz onu 1970'li yıllarda. Dolayısıyla bizler göremedik, bilemedik ama Orhan Avşar'ı radyo kayıtlarından biliyoruz. Sevgili Fehmi Akgün'ü tekrar burada anmak isterim. Sağ olsun TRT'de radyo programı yaptığı yıllarda da Orhan Avşar'la beraber tanışıklığından Fehmi Akgün'den öğreniyoruz Orhan Avşar hakkındaki bilgilerin çoğunu ve onun elindeki kayıtlardan bizler de edindik. Dolayısıyla bir Türk bandoneoncusunun da bir Arjantin tango kaydını sana burada dinletmek isterim. Okay. Orhan Avşar orkestrası seslendirecek. Grisel. Tamam. Vokalde Selçuk Kaskan var. Thank you. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugünkü programımızda Gustavo Batistessa canlı yayın konuğumuzdu. Biz sohbete daldık, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Programımızın sonuna geldik Gustavo. Sevgili Gustavo bandoneoncu olarak, Arjantinli bir bandoneoncu olarak Türkiye'de yaşıyor. Ve Türkiye'nin ilk bandoneoncusu Orhan Avşar Orkestrası'yla sizlere bu haftalık veda ediyoruz. Haftaya tekrar El Foyece'de görüşmek üzere. Gustavo çok teşekkürler katıldığın için. Çok sağ ol, çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz. Tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importar que me eras buena tu ilusión fue de cristal se rompió cuando partí pues nunca nunca más volví. E amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. El Foyece. Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.